În timp ce vremea revine azi la temperaturi normale, în mai multe zone ale țării se face bilanțul pagubelor produse de furtuni. În pasul Gutâi, copacii doborâți de vânt au blocat drumul, iar în stațiunea Lacul Sărat o femeie a murit. Mai multe străzi principale din orașul Galați, dar și un drum național și unul județean, au fost complet blocate de copacii căzuți pe carosabil. Șoferul microbuzului ar fi adormit la volan, spun polițiștii ungari despre cauzele accidentului în care 3 români au murit și alți 6 au fost răniți. Atât pasagerii cât și șoferul microbuzului sunt români care se întorceau din Marea Britanie. Direcția de Sănătate Publică din Suceava cere să îi se ridice dreptul de practică unui medic stomatolog care ar fi făcut campanie împotriva vaccinării. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Codul galben de ploi și vijelii, sub care România s-a aflat până în această dimineață la ora 3, a lăsat în urmă copaci doborâți, automobile distruse, drumuri blocate și, cel mai grav, un mort și mai mulți răniți. O femeie din Brăila și-a pierdut viața după ce a fost strivită de un copac doborât de vânt. Alte 13 persoane din Brăila și Galați s-au ales cu răni în urma furtunii violente care s-a produs aseară. Ema Turcu relatează. Femeia din Brăila, ucisă de vijelie, era cu soțul ei în stațiunea Lacul Sărat, când un copac uriaș s-a prăbușit peste ei, rănindu-i grav pe amândoi. Alți 2 brăileni și 2 gălățeni sunt și ei în stare gravă la spital, loviți de copaci sau de crengi masive. Încă 8 oameni din Galați au fost răniți și ei, însă sunt în stare stabilă. Vigilia, care a măturat totul în cale cu 100 de kilometri la oră, a făcut prăpăd la propriu. Cel puțin 200 de oameni au cerut ajutor la 112 în timpul și mai ales după furtună. În județul Galați, cel puțin 3.000 de oameni stau și acum fără curent electric după ce vigilia a rupt rețelele electrice și a doborât la pământ stâlpi de tensiune. Alte câteva mii de oameni din Galați și Brăila nu au avut curent electric ore bune după dezastru. La Galați, cel puțin 130 de copaci au fost puși la pământ de vântul violent. În cădere au avariat case, garduri, anexe gospodărești, mașini și rețele de electricitate. Tramvaiele și troleibuzele din Galați au fost trase pe dreapta ore în șir după furtună. Mai multe străzi principale din orașul Galați, dar și un drum național și unul județean, au fost complet blocate de copacii căzuți pe carosabil. S-a lucrat toată noaptea, însă urmele lăsate de furtuna violentă sunt greu de șters. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Capitala s-a aflat și ea sub cod portocaliu de vijelii, ploi torențiale și grindină. În urma vântului puternic, 4 copaci s-au prăbușit în sectorul 1, dintre care unul pe un autoturism. Traficul a fost și el dat peste cap după ce mai multe semafoare s-au defectat. Circulația tramvaiului 41 a fost blocată pe ambele sensuri timp de mai bine de 2 ore din cauza unei avarii produse la rețeaua de contact. În Maramureș, furtuna a întrerupt alimentarea cu energia telescaunului din stațiunea Borșa, iar salvamontiștii au fost nevoiți să intervină pentru salvarea pasagerilor. Probleme au fost și în pasul Gutâi, pe drumul național 18, Baia Mare, Sighetu Marmației, unde de asemenea copacii au căzut și au blocat drumul. Mica Jvab transmite. Ploile torențiale, vântul și vijeliile au creat probleme în Maramureș. În stațiunea Borșa, un echipaj de pompieri și unul de prim ajutor smurd împreună cu salvamontiștii au acționat pentru a salva mai multe persoane blocate în telescaun ca urmare a opririi alimentării cu energie electrică. Telescaunul a fost pus în funcțiune cu ajutorul unui generator de curent și astfel toate persoanele au ajuns la bază în siguranță. În municipiul Baia Mare, 18 gospodării au fost afectate de inundații, precum și mai multe garaje și beciuri, fiind nevoie de intervenția autorităților locale și Societății de apă și canal. Copaci și stâlpi de curent electric au căzut pe trotuare și carosabil atât în Baia Mare cât și în localitățile Baia Scrie, Deseș, Mara, Unașugatac, Cernești și Giulești. Potrivit pompierilor maramureșeni, în stațiunea Izvoare, mai multe căsuțe de lemn au fost distruse de arborii care au căzut peste ele din cauza vântului puternic. Probleme au existat și în pasul Gutâi, pe drumul național 18, Baia Mare, Sighetu Marmației, unde de asemenea copacii au fost mulși din rădăcini, blocând pur și simplu artera de circulație. Angajații de la drumurile naționale au îndepărtat arborii pentru ca traficul să se poată desfășura în condiții normale. Mica Jvab, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Șoferul microbuzului ar fi adormit la volan, spun polițiștii ungari care anchetează cauzele accidentului produs ieri pe autostrada 42 din Ungaria. 3 români au murit și alți 6 au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir. Cu detalii, Florentina Mihăiță. După ce au încheiat primele cercetări la locul accidentului, polițiștii din Ungaria au stabilit că șoferul microbuzului ar fi adormit la volan, moment în care a ieșit de pe autostradă și a lovit din spate un tir parcat într-o zonă de odihnă. În microbuz se aflau 9 persoane, 3 dintre ele, 2 femei și un bărbat, au murit pe loc. Alte 6 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Unele dintre ele au fost externate la scurt timp, iar alte 2 sunt în stare gravă, a precizat la Europa FM șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. 6 răniți, din care 2 grav la Debrețin și 4 cu leziuni care nu pun viața în pericol. Suntem în legătură cu colegii de la Debrețin, când se decide preluarea lor o să o facem. Atât pasagerii cât și șoferul microbuzului sunt români care se întorceau din Marea Britanie. Accidentul a avut loc în jurul orei 5 dimineața pe autostrada 42 în apropierea orășelului Bihor-Cheresteș. Polițiștii din Ungaria spun că vor continua verificările pentru a stabili cu exactitate dacă șoferul microbuzului este vinovat de producerea acestui accident. Direcția de Sănătate Publică din Suceava cere să îi se ridice dreptul de practică unui medic stomatolog care a făcut campanie împotriva vaccinării. Medicul stomatolog Mircea Pușcașu a fost reclamat la Colegiul Național al Medicilor Dentiști după ce într-o emisiune televizată s-a pronunțat împotriva vaccinării. El a spus că vaccinurile sunt nocive și omoară copiii. Directorul adjunct al DSP Suceava, medicul Cătălin Azorescu, susține că Mircea Pușcașu a prezentat argumente științifice false, dar cu mare putere de convingere, ceea ce i-ar fi determinat pe mai mulți părinți să-și pună semne de întrebare după vizionarea respectivelor materiale. Astăzi, ministrul Sănătății Florian Bodog îi prezintă premierului situația programelor de vaccinare. Raportul include date privind imunizările, stocurile și numărul celor care refuză să-și vaccineze copiii. De la izbucnirea anul trecut a epidemiei de rujeolă, mai bine de 30 de persoane au murit, iar peste 8.000 au făcut boala. Ioana Brustur, capitanul. Raportul privind vaccinarea va cuprinde ultimele date ale direcțiilor județene de sănătate publică cu privire la situația stocurilor de vaccin, dar și a celor care refuză să-și imunizeze copiii, susține ministrul Florian Bodog. Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit ieri la Palatul Victoria cu ministrul Sănătății, căruia i-a cerut să-i prezinte cel mai târziu în ședința de guvern de joi raportul privind campania pentru conștientizarea asupra necesității vaccinării copiilor. Dar ministrul Sănătății a dat asigurări că toate aceste date vor ajunge la guvern încă de astăzi. Surse guvernamentale declarau recent pentru agenția news.ro că șeful de la Sănătate ar putea fi remaniat în această săptămână, decizia urmând să fie luată de premierul Mihai Tudose dacă va fi mulțumit de raportul privind importanța informării populației în cazul vaccinării copiilor. Ministerul Sănătății și cel de interne au început recent o campanie prin care populația să fie informată despre importanța vaccinării, în care sunt implicate autoritățile locale. Acestea trebuie să identifice copiii cu vârste între 9 luni și 9 ani, grupele de vârstă cele mai afectate de epidemia de rujeolă, care nu au fost vaccinați, dar și locurile în care aceștia vor fi imunizați, în cazul în care în localitățile respective nu sunt unități medicale. A apărut motivarea sentinței date de Înalta Curte în dosarul Gala Bute. Scopul pedepsei aplicate Elenei Udrea poate fi atins doar prin privarea de libertate, susțin magistrații. Tot ei arată că, din probele administrate în dosar, s-a dovedit că banii proveniți din infracțiuni au ajuns la Elena Udrea și PDL București. Adriana Sârbu. Instanța a apreciat că gravitatea faptelor comise este sporită de faptul că atât Elena Udrea, cât și alții inculpați din dosar, ocupau funcții importante în stat. La stabilirea pedepselor, judecătorii au ținut cont și de modalitatea de săvârșire a infracțiunilor, dar și de cuantumul sumelor pe care fostul ministru al dezvoltării și turismului este acuzat că le-a primit ca mită. Pe 29 martie, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Ea va trebui să plătească și aproape 3 milioane de euro de spăgubiri. Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deținute de Elena Udrea, a primit 3 ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al economiei, a fost achitat pentru acuzațiile de participație improprie la abuz în serviciu și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Doi tineri sunt anchetați de polițiști după ce au umilit un bătrân în orașul Târgu Mureș. L-au lovit, apoi i-au aruncat bicicleta într-o ghenă de gunoi. Polițiștii au început să-i caute pe cei doi tineri mureșeni după ce o înregistrare cu scenele revoltătoare a fost publicată pe internet. Iorgu Ianu și cu detalii. marea lor plăcere, să bată și să umilească un bătrân. Cei doi tineri din Târgu Mureș au ajuns pe mâna poliției. Agenții s-au autosesizat după ce au văzut pe Facebook imagini în care apar cei doi în timp ce agresează un bărbat în vârstă. Tinerii de 22 și 23 de ani l-au agresat pe bărbatul de 71 de ani, apoi i-au aruncat bicicleta într-o ghenă de gunoi. Întreaga scenă a fost filmată și publicată apoi pe rețele de socializare. Tânărul de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Celălalt agresor este cercetat sub control judiciar. Ei sunt anchetați acum pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Poliția și Protecția Copilului Vaslui fac anchetă în cazul unui minor în vârstă de 10 ani care a ajuns la spital cu numeroase echimoze după ce a fost bătut de către mama sa cu fierul de călcat. Sorin Saizu transmite. Potrivit reprezentanților Protecției Copilului, micuțul a fost găsit în apropierea gării din Bârlad după ce plecase de la domiciliu unde a fost bătut de mama sa. Minorul avea numeroase echimoze pe corp și a fost internat la spital. Aici copilul le-a povestit cadrelor medicale că a fost bătut de către mama sa cu un fier de călcat. Femeia cunoscută pentru faptul că își neglijează frecvent copiii și că îi abuzează este cercetată acum de polițiști. Băiatul de 10 ani a afirmat față de cadrele medicale că a fost bătut de mamă pe motiv că nu-i spunea mamă după ce femeia s-a recăsătorit. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui au intervenit în acest caz, urmând ca odată cu externarea băiatului acesta să fie internat într-un centru de plasament. De asemenea, un frate de-al copilului în vârstă de 4 ani a fost scos din familie și dat în plasament. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Mergem acum în Spania, unde persoanele condamnate la închisoare pentru violență domestică vor pierde dreptul de a-și vedea copiii. Este una dintre prevederile unui pachet legislativ de combatere a acestui fenomen. În același timp, victimele abuzurilor comise în familie vor primi, fără niciun fel de condiție, ajutor de șomaj vreme de 6 luni. În plus, în următorii 5 ani vor fi puse în practică programe în valoare de peste 1 miliard de euro menite să reducă agresiunile în familie. Raluca Hadmanu cu detalii. Statisticile oficiale arată că din 2003 până anul trecut, 870 de femei au murit din cauza bătăilor încasate de la soți sau iubiți. În ultimele două decenii, politicienii spanioli au încercat să reducă fenomenul prin programe derulate la nivel național. Momentul zero a fost în 1997, când Ana Orantes, în vârstă de 60 de ani, a fost bătută, aruncată peste balcon și apoi incendiată de fostul soț, deși reclamase comportamentul violent al acestuia de nenumărat ori. Acum, Parlamentul de la Madrid a adoptat un pachet legislativ fără precedent, care include 200 de măsuri. Astfel, statutul de victimă a abuzurilor în familie va fi extins la femeile care nu au depus încă o plângere penală, pentru a le permite acestora accesul la garanții și asistență. O altă măsură, copiii orfani din cauza violenței vor avea acces prioritar la ajutoare sociale și sprijin pentru continuarea studiilor. Tutorilor vor beneficia de avantaje fiscale și de acces prioritar la locuințe. Legea prevede și pedepse mai mari pentru infracțiunile de acest fel comise pe internet. Totodată, programa școlară va include lecții despre sexism pentru a crește gradul de conștientizare a mișcării feministe. 7:12, astăzi vremea va deveni normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul țării, unde încă va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în depresiuni și 33 de grade în estul Munteniei și vestul Dobrogei. În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate spre seară, când vor fi condiții pentru averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a remizat 2-2 cu Victoria Pâljen în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Cehii au condus de fiecare dată pe arena națională, iar roșii-albaștri au egalat prin jucătorii aduși în această vară de la Astra, Budescu și Teixeira, primul din lovitură liberă. Constantin Budescu a ieșit accidentat în minutul 66 și a spus la final că speră să nu fie o ruptură musculară, fiindcă a simțit o înțepătură la gambă. Antrenorul Nicolae Dică admite că sunt probleme în centrul defensiv, acolo unde sunt Larie și Bălașa, și și mai cere un fundaș. El este dezamăgit și de lipsa de agresivitate a elevilor săi, mai ales în startul meciului, dar și de inconstanța lor de-a lungul partidei, însă se declară încrezător pentru returul de săptămâna viitoare. 33.800 de spectatori s-au aflat în tribunele Arenei Naționale. În celelalte meciuri jucate aseară, Slavia Praga a învins-o cu 1-0 pe Bate Borisov, Karabakh și Sheriff Tiraspol au remizat 0-0, CSKA Moscova s-a impus cu 2-0 în deplasare la AEK Athena, campioana Greciei Olympiacos Pireu a câștigat în schimb cu 3-1 la Belgrad cu Partizan, iar surpriza a fost furnizată de Vardar Skopje 1-0 cu FC Copenhaga. Diseară la Ovidiu va juca și campioana FC Viitorul în turul 3 preliminar al Champions League cu Apoel Nicosia de la ora 21, meci televizat de Postul Public. Irina Begu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Baștad. Proaspăta câștigătoare a BRD Bucharest Open a fost învinsă de a treia favorită a competiției din Suedia, Caroline Garcia. Begu a câștigat primul set cu 7-5, dar a cedat apoi 6-3-6-4 la capătul a 2 ore și 11 minute de joc. Alte două românci au mai părăsit din primul tur turneul de $250.000 de la Baștad, Irina Bara și Patricia Maria Țig. 33.800 de oameni s-au dus aseară la meciul de pe Arena Națională. Tare, nu m-aș fi așteptat. Deci ar fi piață de fotbal în România, adică ar exista interes așa, nu? Da, în plină vacanță. Neașteptat de multă lume. Auzi, erau fani FCSB sau fani Steaua? Că... cei mai mulți sunt spectatori, cred, având în vedere că sezonul trecut au fost foarte puțini spectatori la meciurile FCSB-ului, mai ales după ce s-a întâmplat cu numele echipei, cu sigla și așa mai departe. Dar iată că oamenii vin, că vor să vadă meciuri. A fost și un meci de neuitat, da, și înțeleg, o să-i spargem, da. Cel mai bun comentariu pentru meciul de aseară aparține unui coleg al nostru, Dragul de Sile, care a zis așa, el s-a uitat, el e profesionist, nu ca mine, eu l-ascult și el a zis așa, Budescu, Alibec și Gnoere joacă slabi la FCSB, mai prost decât jucau grași la Astra și Dinamo. Da, mai bun. Foarte bun. E replica zilei de la Sile. Mă rog, Alibec de altfel și-a cerut și scuze pentru prestația de aseară, l-a criticat toată lumea, l-a criticat și antrenorul, l-a criticat bineînțeles și Gigi Becali, asta care Gigi Becali contează. Aseară a făcut două victime scurt așa. Dar zice că nu știa că Achim mai e în lotul Stelei. Achim a intrat pe parcurs și a zis ce a căutat Achim, nu știam că mai e în lot, să nu-l mai văd. Băi de bine. Săracu. Și l-a luat un fundaș, Larie. Da. Steaua are probleme cu fundașii centrali, se discută de când a început perioada de mercato. Și el a luat un fundaș central pe Larie, care a jucat prost și în meciurile din Liga 1 și aseara că am greșit. Și a zis, nu, am greșit într-adevăr că l-am luat pe Larie, nu mai joacă. De el n-are alt fundaș central. Și a zis că o să vadă el. Mai vedem cum facem. Da. Să ia în promo ceva. Probleme pe care le are sezon de sezon echipa de când se chema Steaua și până acum când se cheamă FCSB. Omul e cumpătat, ca să zic așa, când face transferuri și face niște damblale, cumpără 2-3 de ăștia gen Budescu și așa, în rest lasă echipa de izbiriște și pe urmă, după ce pierde primul meci, îl ia capul, critică pe toată lumea, îi dă pe toți afară și același circ. Da. Bine, nu vrei să lăsăm sportul să mai avem timp. Hai. Să vorbim și de mâncare. Hai, mai acolo. La muzică. Începe emisiunea. Pe aceeași frecvență cu tine. myself, I used to cry.